إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Un sot kam zgjedhur për të folur për një temë e cila është një nga temat më të rëndësishme të islamit. Edhe problematika e saj është problematikë shumë e madhe. Gjithashtu në këtë temë shumë pak është folur. Literaturat në gjuhën shqipe në këtë temë pothuajse janë fare, zero, nuk ekzistojnë. Ajo temë është aq e rëndësishme sa ajo, domethënë, ka lidhje të drejtë për drejtë me vet Islamin në tërësi. Edhe kjo çështje është një çështje që ka lidhje me një kurth, i cili është nga kurthët më të mëdha që është thurur në historinë e njerëzimit kundër Islamit. Edhe ky lloj kurthi është kurthi të cilin e kanë thurur mosbesimtarët për ta bashkuar fenë islame me fetë e tjera. Edhe ky lloj kurthi është një nga kurthët më të mëdha, siç ka treguar Sheikh Bekir Buzeidi, i cili ka shkruar një libër për këtë çështje, thotë historikisht, thotë ky kurth që kanë thurur dhe thurin mosbesimtarët në lidhje me këtë çështje është nga kurthët më të mëdha që thurret kundër Islamit. Ata duan ta bashkojnë të vërtetën me të kotën në emër të harmonisë ndërfetare, në emër të dialogut ndërfetar, në emër të bashkëjetesës, domthonë mes feve, në emër të bashkëjetesës së civilizimeve. Dhe i ka vendosur kësaj edhe emërtime të tjera. Qëllimi i tyre kush është? Është që ata ta bashkojnë Islamin, ta shkrijnë Islamin në këto fe të tjera, që Islami ta pranojë shirkun që ekziston dhe kufrin që ekziston në fe të tjera, edhe kështu pasaj njerëzit të jetojnë në atë që quhet domthonë sistemin e tyre demokratik. Demokraci në fe. Do kjo është, domethënë sikurse ka demokracinë politik, ata duan ta fusin demokracinë edhe në fe, që ti ke të drejtën tënde të mendosh, edhe un kam drejtën time të mendoj, edhe ne respektojmë njëri tjetrin edhe pse kemi mendime ndryshe. Domethënë, në të vërtetë, këta duan që kufri, shirku, krimi të bëhen, domethënë mendime ndryshe. Domethënë të konsiderohet si konsiderohet mendimi ndryshe. Domethënë siç mendojmë ne për shembull që për çështjet e cilat janë diskutueshme mes njerëzve, a janë këtu 4 gota apo janë 5 gota? Ai që shikon nga larg masi duken 4, ti ku duken 3, ti ku duken 5, është e diskutueshme. Nuk është problematike. Kështu duan ta bëjnë ata dhe fenë islame. Ata duan ta bëjnë fenë islame fe të diskutueshme e cila nuk ka ndonjë ndëllim nga fe të tjera. Dhe këtë thirrje normalisht këta mosbesimtarët në të cilët thresin sot nuk janë këta të parët, në të kanë thirrur çifutët që në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe thoshin çifutët që ka treguar Allahu subhanahu wa taala në Kur'an për ta: Aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Thoshin çifutët besojeni atë në fillimin e ditës dhe mohojeni atë fenë vërtet në fundin e saj që ata të largohen. Unë që shikon njerëzit që kanë fe një stabile, hyken njerëz dhe dilën prej saj. Kurthët e tyre si ti nxjerr njerëz nga feja? Edhe problematika sot është që ky lloj kurthi ka marrë për masa shumë të mëdha, për masa botërore. Mbështetet politikisht nga shtetet, nga drejtuesit e shteteve, ata duan me emrin e harmonisë ndërfetare, në emër të paqes, ata duan ta shkatërrojnë Islamin, yuridun li yutfi'u nur Allah bi afwahihim. Ata duan ta shohin dritën e Allahut me gojtë të tyre. Yuridun an yutfi'u nur Allah bi afwahihim. Duan ta shohin dritën e Allahut me gojtë të tyre. Wa ya'ba Allahu illa yutimma nura walau kariha al-kafirun. Por Allah i madhruar nuk e pranon këtë gjë, edhe sikur ta urrejnë atë mosbesimtarët. Ata duan që muslimanët të shkojnë të falen në kish, edhe priftrinjt të vinë të japin mesh në xhami, sikur se doli para pak ditësh nën kryetari i komunitetit ton, të cilin ne domethënë me këto lloj fjalë që ka thënë ai, ne refuzojmë atë për nën kryetar komuniteti dhe për kryetar komuniteti, tha profeti sallallahu alejhi dhe sellem sipas gënjeshtrës dhe shpifjes së tij, Tha profeti sallallahu alaihi wasallam në kohën e tij, kur i erdhën krishterët, kur erdhi koha e faljes së tyre, i la ata të hyjnë në xhami, ta kryen meshën në xhami. Edhe doli tha pas e kush prej hoxhallarëve ka bërë të gjë sot? E po shtroft Allahu. Po pse me shpifje do t'i mbushim ende njerëzve ai për të kotën e tij? Vallahi kjo shpifje në fenë Allah, kjo nuk është e vërtetë. Përkundrazi profeti sallallahu alaihi wasallam kur i erdhën krishterët, u tha atyre, u tregoi të vërtetën dhe u tha që Isa nuk është Zot, por është, nuk është biri i Zotit dhe as nuk është Zot, por është profeti i Allahut. Për këtë arsye, u tregoi dhe argumentet fetare, edhe ata nuk i pranuan. Pastaj fund fare u tha: "A jeni dakord që ne t'i lutemi Allahut që Allahu të mallkojë atë që është në humbje?" Ajetin që ka zbritur Allahu në surën Ali Imran: "Faman hajjaka fi min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi faqul ta'alu." Edhe kush dialogon me ty në lidhje me Isën alayhis salam, që mbasi ta ka shpjeguar ty Allahu vërtetën rreth tij, thuaj ejani, ned'u abnaun abnana wa abnaakum wa nisaana wa nisaakum anfusana wa anfusukum. Ejani, të marrim fëmijët tan, gratë tona, edhe vetët tona, ne dhe ju. Thumma nabtahil, pastaj ti lutemi Allahut, fa naj'al la'natullahi 'ala al-kadhibin, edhe ta vendosim, edhe ta bëjmë mallkimin Allahut për atë që gënjeshtar. Edhe zbiti kjo ajet, profeti sallallahu alajhi wasallam u kërkoi atyre, u kërkoi krishterëve që të bëjnë mubahale, edhe ata nuk e pranuan sepse e dinin që ishte profet. Tha profeti sallallahu alajhi wasallam, un po shikoja që edhe pemët, edhe zogjt dhe çdo gjë ishin të gatshëm që të luteshin bashkë me mua kundër tyre që të zbrisë aty mallkimi i Allahut. Kjo ishte ajo që bëri profeti sallallahu alajhi wasallam me krishterët. Del ky muslimani në thonjza që pretendon se na profeson neve, edhe i mashtron njerëz, u thot njerëz që i dërguar Allahu i ka lën krishterët që të vinë xhamia dhe të kryejnë meshën e tyre. Edhe qëllimi i kush është? Që kisha dhe xhamia janë dy gjëra të barabarta, mund ta adhurosh Allahun sipas mënyrës tonë ose pas sipas mënyrës tyre, se ç'kuptim ka që ta lejosh ti prifitin të vinë xhami? Kuptimi është ti thua prifitit, hajde tash mëso njerëz të ti që ati bir shpirti shenjt. Këto mësoni një, 38-in. Allahu akbar. Wallahi kjo është nga kurthë më mëdha që po thurin kundër Islamit. Ata nisen nga një teori e përgjithshme që të gjithë profetët janë profetët e Zotit, dhe libri që ka zbritur i ka zbritur Zoti, e thotë ne duhet të afrohemi, dhe kërkojnë afrim, dialog, edhe problematika me madhe ku është. Se ata nuk thonë ejani që ne të bashkojmë fetë. Se po ta thonë të dëgjë, normalisht muslimanët do ta refuzojnë atë nga fillimi deri në fund. Por ata thonë ejani që ne të dialogojmë, që ne të kemi harmoni, që ne të bashkëjetojmë. Dhe këto terma, pa më lehtë duhet termë të bukura, dialog, çfarë keq ka dialogu? Hajt bëjmë dialog, gjithë ne jemi të gatshëm, bëjmë dialog me atë që në të kot. Por ku është qëllimi? Dallim ka dialogu jo me dialogun e tyre. Ne bëjmë dialog që ne t'i ftojmë njerëz tek e vërteta që ne besojmë. Kurse ata thonë dialogu i tyre, ku është qëllimi i tij? Qëllimi i tij është që ne me anë të dialogut të nxjerrim gjëra të përbashkëta që ka feja islame me fenë krishtere, me fenë shifute, me fenë budiste me radhë. Dhe me anë të tyre të përbashkëtave ne të gjejmë një gjuhë harmonie të përbashkët me njëri tjetrin, që ne të kuptojmë me anë sa që ne kemi shumë përbashkëta me njëri tjetrin, pra ne duhet ta duam njëri tjetrin. Edhe për isha e pasaj nuk kanë gjë të keqe nëse thotë, domethënë nëse ne shkojmë kish ose ata vinë xhami. Allahu na ruaj. Edhe kanë hedhur disa prej tyre edhe një ide që të ndërtohet një ndërtesë në cilën përfshin kishën, xhamin edhe sinagogën së bashku. Qartë? Gjithashtu disa prej tyre që i thon vendin e tyre musliman kanë hedhur një ide kufri, e cila është nga llojet e më të mëdha të kufrit që mund të ekzistojnë, që është pjesë e kësaj lloj ideje, thon kanë hedhur si ide që të botohet Kur'ani me Teuratin dhe me Injilin së bashku. Kur'ani me Biblën. Kto vallai nuk janë prallë vëllezër, vallai. Dhe unë nuk po flas juve për një lloj teorie e cila domodin nuk ekziston sot në realitet. Po u them që kjo lloj teorie sot jo vetëm që ekziston, por në komunitetet tona muslimane është një departament, zyrë veçantë që quhet zyra e dialogut ndërfetar. Zyra e dialogut ndërfetar. Ku qëllimi i kësaj? Qëllimi i kësaj është ky që tha vetëm në kryetari i KMSH-s tonë këtu në Shqipëri, që e shprehu që tha duhet kush ai që e bën llogjë ta lej prifsin vin xhamin që të mbaj mesh atje. Kush për xhallah ka bërë llogjë? Ne heq llogjë sikur po bëni punë mirë. E ku ka hipokrizi më të madhe sa kjo? E ku ka nifak më të madh se sa ky? E ku ka munafik më të qartë se ky lloj njeriu i cili dëshirojnë që ne shtëpitë Allahut që Allahu i madhuar na ka urdhëruar ti ndërtojmë për ta adhuruar të vetëm, ti kthejmë ato në shtëpi në të cilat adhurohet iblisi edhe ushtarët e iblisit. Allahu akbar. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin. Dhe kush kërkon fe tjetër përveç islamit, përveç islamit, ajo nuk përnohet për ti dhe i nahiret është prej të humburve. Inë në dine, inë dhe Allah, në islam, feja e përnuar të këllohu dhe feja të këllohu është islami. Elio me këmeltu lëkum, dine kum, sot e plëtso për ju fën tuaj, e ka plëtsuar Allah islam, nuk ka nevoj islami për fetë tjera. Nuk ka nevoj për dashamirësinë aty e tjerve. Hasbi Allah, unë imel wakil. Nuk arrini ta kuptoni dot të vëllezër se sa i madh rreziku i kësaj gjëje, sidomos kur ajo mbështetet sot nga shtetet dhe nga komunitetet e munafikëve tan, të cilët jetojnë mes nesh, flasin gjuhën ton, shprehin termat tona dhe dalin nëpër minberet ton dhe pretendojnë se u tregojnë njerëz të fen. Wallahi, kjo është katastrofa më e madhe që ekziston sot. Ata duan ta shkatërrojnë Islamin me anë të asaj që quhet harmoninë ndërfetare. Un kam kërkuar shumë për të çështje. Dhe kam lexuar edhe ndër tjera pash në internet duke kërkuar domethënë ato faqe që e kërkimit pash ishte një faqe arabe, llogarit faqe arabe e cila domethënë publikonte këtë lloj çështje. Ishte faqja që domethënë titulloi qendra e dialogut ndërfetar në Katar. Në qendra e dialogut ndërfetar në Katar. Që Katari, që ne e qujmë sot vend islam. Dhe e kush e drejton dhe këtë lloj teorie në Katar, e drejton dhe vetë ministri i fesë islame. Ministri i fesë islame, i cili donë e begaton dhe këtë lloj teorie. Dhe i zbrit ato revistat që kishin vendosur aty që flisin për këtë lloj ideje dhe çat shikojnë ata. Ata e kishin futur helmin tek mjalti. E kishin futur helmin tek mjati në atë lloj, në një lloj forme, aq të poshtër sa nuk ka ku të vej. Aty fliste prifti, fliste rabini që i fut, dhe flisin disa pseudo hoxhallar, edhe disa shia nga ata murtedinët, nga ata njerëz të cilët domethënë e kanë dezertuar fen islame, rafidhët, edhe kjo përbënte domethënë atë përzierjen e përgjithshme të këtyre revistave. Ajo që të bëndë për shtypi ishtë diçka çuditshme. Shiko çfarë teorisht të poshta që sillnin. Aty të kjo revistë, ku ata flasin për dialogun ndërfetar, thoshin që Islami nuk i ka shfuqizuar fetën parshme. Allahu akbar. Kjo lloj teorie, o vëllezër, kjo është kufur që nxjerr nga feja islame. Islami nuk ka shfuqizuar fetën parshme, kjo do të thotë doni që fetën parshme janë akoma në fuqi. Çfarë thoshte ky munafiku që flet gjuhën e Islamit? Thoshte, por, ardhja e islamit është si dielli me yjet. Kur vjen dielli, yjet po yjet janë, vetëm sa ato nuk duken se nuk e lejon dritë e diellit. Por po qëse vjen përsëri nata, yjet ngjen ato që janë aty ku janë. Kështu që ato yjet janë. Edhe kjo tregon që fetë ekzistojnë, ato janë, nuk janë fuqizuar islam, vetëm se drita e islamit ka bërë njerëzit mos e shikojnë, i ka verbuar domodin ideja. Domodin, këta pretendojnë që Islami ka verbuar njerëzit për të shikuar atë realitetin e vërtetë. Realiteti vërtet që fetë të tja gjithsoj nuk e në shfuqizuara dhe sillin disa jetë kuarnore. Allah, hasbi Allahu aleyhim, hasbi Allahu aleyhim. Allahu ardhë hakut atyre të cilët e përzien vërtet me të kotën. Thotë Allahu subhanu wa ta'ala, ja ahlel kitabi, lime të lbisun il haqqa bil batil o të këtumun il haqqa o ndum ta'lemun. O ahlel kitab, përse ju e përzieni të vërtet me të kotën edhe e fshihni të vërtet duke ditur? Kanë thënë djetarë të fësirit, tabinët, përse e përzieni të vërtetën me të kotën, përse e përzieni islamin me çifutizmin dhe me krishterizmin. Ky është nga shpjegimet më të bukura që i ka ardhur i bim në kokë kësaj çështje, thotë, përse e përzieni islamin me çifutizmin dhe krishterizmin. Ka treguar Sheikh Bekër Buzeni në librin e tij që ka folur për të çështje dhe thotë që kjo lloj teorie është kufër në islam. Edhe nuk ka dyshim për të lëgje dhe nuk lejohet që të ketë kontradikt mes dietarëve. Kush dyshon dhe vendos kontradiktin, çështja e del nga feja. A mund vendoset në dyshim? Edhe quhet çështje kontradiktore që ne a duhet bashkohemi ose duhet bashkohemi me fe të tjera? Lejeri termat e tyre mashtruese që thon dialog ndërfetar. Pasha Allahu që ata nuk duan bëjnë dialog, qëllimi i tyre është që ata ta shkrinë Islamin fetë të tjera edhe të marrin për Islamin ato lloj pjesësh të cilat përshtatet me fetë të tjera. Përshtatet me kë? Me fetë të tjera dhe të lejnë për Islamin janë ato që nuk përshtaten me fetë të tyre. Në një kohë që Allahu i madhëruar e ka shprehur qartë që mos besimtarët kur nuk kanë për të kënaqur prej nesh derisa ne ndikim fenë të tyre. Walan tardhan kal yahud wal nasara hatta tattabi' millatahum. Nuk kanë për të kënaqur prej të shifut dhe krishterë derisa ndikesh fenë të tyre. Wallahi o vëllezër, vini veshin se çështja dhe mbani vallë vese shumë e rëndësishme. Kur thë që po pothuajin ta shumë i madh. Ata nuk kanë për dalë përpara nesh dhe na thon neve që duhet bashkohen fenë sa me fenë të tjera, por do thon ne do të kemi harmoni. Ne do të kemi bashkëtesë, ne do të jetojmë të lumtur me një tjetrin, ta duam një tjetrin, të mos kemi urrëti për një tjetrin. Në një kohë që Allahu i madhëruar këtë ide i ka ndaluar në Kur'an dhe qëllimi i tyre kryesor është që kisha, xhamia dhe sinagoga të jenë një ndërtesë vetme, çdo kush e adhuron Allahun sipas mënyrës së tij, në të njëjtin vend, që Kur'ani, Bibla të bashkohen, të botohen së bashku dhe nëse pas nesër dhe ta deformojnë Kur'anin siç kanë deformuar librat e mëparshëm, që të uhidin të akthejnë në shirkë, që islamit harrohet, të zhduket me kalimin e viteve, edhe kjo është tamam kurthi i tyre, edhe nga kanë ardhur në formën e mjesjeljes, edukatës, për të menduar dikush që edhe njeriu që ata nuk kanë asin dhe synimit keq për islamin. Dhe synimit tyre vërdet kush është? Është i lidhur në ngusht me atë që quhet globalizm. Globalizmi, si shka tërguar Shekh Bekir Buzeni në libër në ti, e kam të ka folë për të dhe Shekh Muhammed Kutub në libër në vetë musliman dhe globalizmi, kam tërguar që globalizmi sot është një prej armiqve më të mëdhit islamit. Qëllimi globalizmi, fjala globalizmi vjen nga fjala glob. Glob, do më në ka për qëllim tokën, gjithë. Edhe qëllimi fjala globalizmi është që ta kthejnë tokën në një shtetë të vetëm. Në një shtetë të vetëm i cili drejtohet nga një qeveri e vetme, që ka një policit të vetme, që ka ministri të veta të cilat ministrie e mbrojtjes, ministrie e kulturës, të gjithë të jenë të një për gjithë botën, edhe duan që gjuha e gjithë globit të jetë vetëm një, që kultura e gjithë globit të jetë vetëm një, edhe feja të jetë vetëm një. Për këtë arsye ata kanë hedhur teorinë e bashkimit të feve në emër të dialogut dhe harmonisë ndërfetare, sepse më vetëm anë kësa e ta mund të arrinë që të arrinë të kjo i quatë globalizm, të globalizmi i tyre më anë të cilit ata duan të shkatarojnë islamin plotësisht dhe të zhdukin dhe të varrosin atë njëherë për gjithmonë, ata normalisht nuk kanë për të lidhur të ndëgjeje, edhe pse ata mund të arrinë të një pjesë e muslimanëve, por, wala e zalune ju në katilune kum, hatta e rudu kum andini kum një sëtau, ata do vazhdojnë të luftojnë juve, që të largojnë juve, të nxjerrin juve nga feja juaj, nëse do kenë mundësi. O me jërë të ditë min kumandini, por kush largohet nga feja ti, o me jërë të ditë min kumandini, feje mu të uahua kafir, dhe vdes mos besimtar. Fa ulaj ke habit atë amanu fit dunja wal akhira, atyru jam fshirë punë në dujana heret, o ulaj ke ashabu në najmë vje khalidun, dhe këta e mbanorë të zjarit, jam banorë të zjarit, ata e në preqim ta. Po themë vëllezër, vallaj, këtë çështje është shumë aktuale dhe është problem shumë i madh. Sidomos kur merr vesh që në këtë kanë hyrë një numër hoxhallarësh në emër të harmonisë ndërfetare, kanë marrë pjesë në trajnimet që bëjnë organizatat mosbesimtare, është organizata e USAID-it, e cila ka bërë dhe bën trajnime shpesh herë, mbase jo për vit, nuk e di se sa njerëz sa vjet. Për hoxhallar, për iftrinjë dhe tjerë me radhë, mbledh gjithë bashkë dhe u bën trajnim për harmoninë ndërfetare. Trajnim. Edhe në fund fare jep certifikata dhe u ka dhënë dhe kanë nxjerrë janë mburrur me këto disa hoxhallar në për revista. I kam lexuar vetëm sytë e mi, nuk kanë nevojë për emra. Sa interesojnë emrin, nën intereson dukuria dhe problemi. Dhe vallahi kam thënë kjo është katastrofa që po i vjen Islamit. Dhe vallahi kjo është katastrofa që po i vjen Islamit nëse ne nuk hapim sytë, nuk zgjohemi. Mos mashtrojmë nga emrat që ka hyrë filan dhe fistani, se vallahi këto nuk kanë lidhje me Islamin. Jo, nuk kanë lidhje me Islamin. Por kush hyn to? Po u them. Dhe transmetojeni kujt dëshironi. Kush hyn në këto trajnime? Dhe pranon këto dialoge, mbasi ti bëhet e qartë. Pse bëhet fjalë në to, ai del nga feja e Islamit. Kushdo qoftë ai. dhe nuk ka nevojë tu për të pas kontradiktë për këtë lloj gjëje. Se kjo nuk pranon kontradikta. Nuk mundet ne sikur të vendosim në diskutim çdo lloj çështje, vetëm të çështje nuk mund ta vendosim në diskutim. Nuk ka mundësi që Islami të bashkohet dhe të shkrihet me fetë të tjera. Vallahi kush e pranon këtë lloj gjëje, ai nuk është vetëm se një qafir i poshtër. Nuk mund të jetë kurrë musliman. Ai që pranon që të bashkohet Islami në emër të dialogut fetar nuk mund të jetë kurrë musliman. Kur ata kërkojnë për ne që fetë të tjera ti pranojmë, që mos them që janë shfuqizuara, që të pranojmë që Isa alayhis salatu wassalam nuk është profet por Zot, edhe që të pranojmë që ne të bëjmë një namaz përbashkët, dhe kanë bërë këtë gjë që namaz të përbashkët, namaz të përbashkët, në cilin falen çifut musliman krishter, ka ndodhur në Itali, në Gjermani, në Japoni dhe vende të tjera. Janë mbledhur të disa lloje pseudo muslimanësh, kanë marrë disa kadiani, disa ismaili, do të thotë s'kan lidhje me fen islam, disa shia, njerëz të cilët nuk kanë lidhje me islamin e vërtet, edhe disa munafik, edhe i kanë futur. Kush i drejton në këtë namaz? I drejton dhe papa. Do të thonë imami i tyre ishte papa. Thotë Sheikh Bekir Muzedi, kjo është e para herë në historinë e islamit që të dalit i pri muslimanët një mosbesimtar në namazën e tyre. E para herë në historikun e njerëzimit që të na prinë ne muslimanëve, na prinë një mosbesimtar. Domthonë edhe pse ata kadeni nuk janë musliman, po ideja është pamëlia, kështu duhet para njerëzve. Edhe në këtë lloj takimi, në këtë lloj namazi që kanë bërë në Itali, të përbashkët, falje përbashkët mes feve, e kanë shpallur papën. E kanë shpallur si babai shpirtëror i të gjitha feve. Dalin pasaj ta munafikët tan, këta tan dhe ata tujit që janë atje dhe shkojnë dhe i urojnë për hapjen dhe çelën e katedraleve. Dhe vallaj, po që se ne do t'i parnem këta të parën, të leformi si qemi, ne do shkatrojme të gjithë. Edhe kjo është shështje vallaj, që nuk parnon tolerim dhe nuk parnon kjo heshtje. Kjo është shumë më madhe. Kurthi i kësaj është me i rëndë se kurthi i sharjes profetit sallallahu alajhi wasallam. Pse? Se kur shahet profetit sallallahu alajhi wasallam, duket qartë, që këta e në rëmi që të fillon njëri u rëllë. Kupton? Kurse këta tjerët, këta e në rëmi që të afusin t'i këmë rapa dhe nga përpara t'i apin dorën. Atë qëllimi t'yre së fusin thikën, kurse nga përpara ata shfaqin si miq. Edhe fillon dhe mburën këta pas këta tanë dhe thonë, kush për jush e ka bërë të lojgje, kush për jush e ka ftuar për iftin, tjetër shkon mburët, e thotë unë kam ta kur ka ishë për iftin, kam dhe me ta, më rallë, tjetër shkon del në fotografi, vallaj ka pa vetë mësut e mi, ja, kështo, me për iftin, mund kish, të dhe forme, ky me mjekër, me mjekër, hoq, ka më rurë shkon në vënda arabe, mas edhe magistratur, në këto dhe forme, në fotografi mbrapa ti kisha kryqja ti vetëm për të treguar qafirave që ne kemi harmoni me njëri tjetrin. Allahu akbar, çfarë bëhet subhanallahu sot me islamin? Çfarë bëjnë sot qafirat sot me islamin kurse neve doon jemi shumë të hutuar. Edhe ky lloj kurthi vallahi është kurth i cili do vazhdojë dhe këta do rendin për ta fuqizuar atë. Dhe fakt për këtë që po u them është që kësaj çështje i është dhënë një rëndësi e veçantë në vendet tona. Shikoj këtë gjë që këtë ka marrë përsipër edhe vetë presidentët e shteteve. E çuditshme, këtu në vendin tonë ka dalë presidenti, një ky tash i pari dhe i ka mbledhur të gjithë hoxhallar, priftrinj me radhë që ishin gjithë, dhe u ka bërë një takim dhe u ka folur rreth harmonisë ndërfetare. Ore, unë po them për sa për këtë harmonisë, pashallahun, çifut të krishterë nuk kanë jetuar ndonjëherë më të lumtur siç kanë jetuar në shtetin islam. Domethënë nuk u ka bërë një tyre padrejtësi tyre njerëzve. Nuk është sjell një keq me ta, dhe nëse është sjell, Islami ka masa të veta që merren kundër aty që bën padrejti dikujt. Atë që dhimi që jeton shtetin islam, quhet dhimi. Mosbesimtar që jeton shtetin islam, krishterët e shifut, ka drejtat e tij. Nuk është prandaj, ata e dinë shumë mirë këtë gjë, kështu që nuk është qëllimi i tyre këtu kur thrasin për harmoni. Ç'po po bëjmë natyrën e vërtet? Ç'po po bëjmë? Ata janë duke na sharë fen ton. Duke na akuzuar fen ton. Çfarë lloj gjëra shpivesh duke nxjerrë momente kundër Islamit? Qartë? Pse për të hedhur poshtë Islamin dhe për ngritur lart fen krishterë dhe fen çifute. Edhe pastaj na thon neve ejeni që ne të kemi harmoni me njëri tjetrin. Po vallë, kush ai personi i cili po bën padrejti tjetrit? A ne ju apo ju neve? Nëse ne tregojmë fakte që feja e tyre është e kotë, kjo nuk është padrejti, kjo është drejt. Ata po që janë Zotit, ne tregojmë fakte për atë që pretendojnë ata që kanë vërtetë. Edhe diskutojnë çështë me fakte. Që çdo kush i bindet bindet me fakte. Por ata e dinë shumë mirë që feja e tyre nuk kanë fakte. Prandaj edhe përdorin kurthe për t'i larguar njerëz nga feja islame dhe për t'i futur në fetë të tyre. O vëllezër, nuk dëshiroj të zgjatem shumë. Kjo çështje ka nevojë për një shkrim. i cili duhet bërë pa tjetër, dhe duhet nëzirë mes njerëzit të ledzojnë të, sepse çështja është, vallaj, është shumë serioze. Dhe komisioni për hershëm ka nëzirë një fetva të fuqishme për të çështje, dhe ka shprehur atë dhe kjo fetva ekziston, dhe masa e lëson Allah që se shpejti atë dhe edhe këtë libër të gjeni në duar tuaj e të ledzojnë atë, ideja përgjithshme është që ky është i kurthi madh i cili po i bëhet Islamit, prandaj ruani vetë tuaja dhe paralajmëroni ti që të ruhen prej tij, distancohuni prej këtyre gjërave. Më e pak të gjë që u themi ne atyre personave të cilën na thon e jeni të kemi harmoni, ne u themi ne se kemi bërë padrejti njëu që të kemi nevojë për të bërë harmoni me ju. Edhe e dyta, Allah i madhuar na ka thënë në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya." O ju që keni besuar, mos i bëni çifut dhe krishterët miq. E del një për xhallarëve, Allahu e falt. Del në televizor e thot: "Miqtë e mi katolikë dhe ortodoks." Allahu i madhuar ka quajtur ata armiq, kurse ky shkon i quajnë ata miq. Mendoj pas se xhamati kur e dëgjon për këto njerëz që i quajnë miq, armiq të Allahut. Mendoj pas se çfarë do thotë xhamati. Xhamati do dalë do pas se që këta më vërtet që kanë miq. Ata nuk pasë problem fare nëse ne bashkohemi. Nëse ne ndërtojmë një ndërtesë të përbashkët ku të falen krishterët çifut musliman, nëse ne botojmë Kur'an me Torat me Injilin së bashku, nëse ne përzim namazin tonë me namazin e tyre, nëse ne agjërimin tonë bëjmë siç bëjnë krishterët ose siç bëjnë bektashitë të tjerë me radh, në fund fare pastaj ta çajmë Islamin. Fund fare ta çajmë Islamin. Dhe po u them vallaj, kjo çështje është më shumë seriozisht. Ktu tek ne, tash të mbledhë ka drejtuar presidenti jon. Tek ju dhe në vend dhe në Maqedoni ka dalë presidenti i vendit ose kryeministri kush ka qenë nuk e di, edhe ka bërë të njëjtën mbledhje me popullin e vet me parinë e feve. Edhe kjo vjen domthonë me urdhër nga lart, nga bota perëndimore, që duhet përforcuar ideja harmonisë fetare. Ktu pranë në Durrës, para 2-3 javësh ose një muaj, është bërë një takim i tillë. Kanë ardhur perëndimi, kishë vendosur aty një domthonë një pankartë madhe në lidhje me harmoninë ndërfetare me radhë, dhe thosh aty unitet në diversitet. Unitet në diversitet. Diversitet domthonë kontradikt. Unitet në tim bashkuar, domthonë ata thon për të mashtruar njerëzit, thonë që ky është dialog ndërfetar. Qëllimi i kush është uniteti, që ne të jemi të bashkuar me ta, edhe ta konsiderojmë kufrin e tyre, sharrin që i bëjnë ata Allahut, që thonë që Allahu ka birë. Këtë sharje që është sharje më e rëndë, ta quajmë ne mendim ndryshe. Ti ke mendimin tatë, unë ka mendimin tim, e duam njëri tjetërin, edhe pse kemi mendime ndryshe. Edhe kësa i bije dhe më dhe si një person i cili, babën e ti, e ofendon e shan një person, edhe e shan, edhe ofendon, dhe ky pas e i thot armikut, unë të dua të edhe pse ti ke mendimin ndryshe për babën tim. Vallaj, ky po të donë dhe babën e vetë në të vërtet. Ky nuk të donë dhe kur atë person i cili e shan babën e ti. Edhe këta po të duan Allah me të vërtet, vallaj, kur nuk të duan atë person që shenë Allah në madhëruar, si shka thënë Allah hadithin kutësi, më shanë mua birë e demit, kur thot që unë kam fmi. Allah më dhëruar thënë shanë, kurse ti thua, ti ke mendimin ta, nuk ka mendimin tim. Kjo është një nga poshtërsit më të mëdha, më anë të cileve ata duan ta shkatrojnë Islamin, por, feja Allah do ngelet. Gjithë çështja është, kush do ta ketë nderin që të punojë për këtë fe, edhe kush është ai që do shpëtoj për ti kurthi, dhe kush është që do bjerë në kurth. Në qëllimi është që ne turim vetë tonë, që mos jemi ne për aty që do bjen, Allah në ruajt, edhe gjithashtu të kontribojmë që të ruajt feja islame për këtyre kurthëve të mëdha që thuren, ma antë të cileve qëllimi të tyre kërësor është që të ndërtohet shteti çifut i madh, në cilin do të rritin çifutët, edhe në të cilin gjithë njerëzimi do konsiderohen komer, që do të shërbejmë vetëm popullit çifut, për çdo çifut mund të bjerë me mira gomer, kështu i quajnë ata njerëzimin. Edhe kjo arrihet duke u larguar njerëzve fen. Edhe vetëm fe që për ta sot përbën problem është vetëm feja islame. Ajsa kam lexuar një libër që ka shkruar Sheikh Abdulaziz Tarifi, që është në Arabinë Saudite, thoshte: "Tregon për tauhidin, tauhidi ka një lloj veçorie që s'ka asnjë lloj feje tjetër. Tauhidi, njësimi Allahu subhanahu wa taala." Putini thoshte, të rëgën Shqep Drezit Tarifi, Putini, që është i pari i shtetit rusë, thoshte ne në shtetin tonë pranojmë predikimin e çdo lloj feje përveç fesë të uhidit. Pse thot? Sepse çdo lloj feje pranon fetë të tjera. Vetëm të uhidi thot është një lloj feje tjilë e cjerë nuk i pranon fetë të tjera. Tauhid është fe e tillë, domethënë ta, që nuk pranon bashkëtes me fe të tjera. E di shumë mirë që thosh tauhid, do thotë që ti ke mohuar gjithë fe të tjera. Që tauhidi vërtet nuk është tauhidi atyre të cilët thonë ne kemi tauhid, por pranojmë dhe shirkun tuaj. Ne jemi dakord me shirkun tuaj dhe e ndihmojmë shirkun tuaj dhe e kontribuojmë shirkun tuaj përse për hidhje të dobis. Por tauhidi vërtet është i cili pranon njësimin e Allahut dhe mohon pranimin e tagutit. Kush nuk e mohon tagutin, ai në të vërtetë se ka njësur Allahun. Nuk mund pranohet Allahu edhe taguti të dy bashkë, nuk shkojnë vallahi. Kush pranon tagutin ka mohuar Allahun, dhe kush pranon Allahun, ai duhet patjetër ta mohojë tagutin, por ndryshe ai nuk qet besimtar në Allahun. Lutë Allahun e madhëruar të na ruaj nga çdo kurth që thuhen mos besimtarët dhe na bëjnë neve për atyre që sakrifikojnë për këtë fe dhe kontribuojnë për të, dhe na marr shpirtin tonë me besim. Allahu a shpërlef në mjërë gjithë për gjimin.